Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Magandang tanghali po, Poy. Tawagin nyo na lamang akong Ramon, 42 years old, nagtatrabaho bilang isang government employee at nakatira sa Pasay. Meron na akong asawa, si Cheryl, 39 years old, at meron na rin kaming isang anak na si Lawrence, 15 years old. Sa Laguna talaga ako nakatira dati kasama ang bunsong kapatid ko na si Rosel, ang anak niya at ang tatay Alberto namin. Pero mula nang magkaanak kami ni Cheryl, ay nagpasya na kaming bumukod. Eksakto lang din na natanggap nga ako sa trabahong inaplayan ko sa Pasay kaya doon na namin piniling tumira. Maaga kaming naulila sa ina dahil namatay ito sa sakit sa puso. Kaya naman lumaki akong close sa tatay Alberto ko, Popoy. Dati siyang magsasaka at nagtitinda ng bigas sa palengke. Masipag at mabait ang tatay ko. Talagang hindi niya kami pinabayaan ng kapatid kong si Rosel. Kaya nga kahit magkalayo kami, ay sinisiguro kong lagi pa rin siyang nadadalaw. Sa edad niyang 73 years old, ay malakas pa rin si tatay. At pagtatarim ng mga gulay ang nagiging libangan niya. Nandito na ako! Tao po! Uy, kuya! Nandiyan ka na pala. Ikaw lang, si Lawrence. Nasa bahay ng kaibigan niya eh. Si tatay. May dala akong paborito niyang bibingka oh. Kumain ka na rin. Sige lang. Nasa kwarto yata si tatay. Teka, punta ako muna. Kumain ka na dyan. Tay? Tay? Ano po? Bakit nandito ka lang sa kwarto? Himala, eh, hindi nyo yata inaasikaso yung mga alagaan yung gulay. Dead mo talaga. Tay. Ingay. Hindi nyo po ba na-miss yung kaingayan ng panganay nyo? May dala po akong paborito nyo bibingka oh. Tara, magmeriento tayo. Ayoko. Kamaingay. Tay, paboritong bibingka nyo po yun oh. Tara na. Baka ubusan pa kayo ni Rosel eh. Rosel, huwag mo ubusan si tatay ah! Sabi yung huwag maingay eh! Tay, ano naman? Kuya, iwan mo muna siya, tara dito. Ano bang mayroon? Parang sungit ni tatay ngayon. Hindi ko nga rin alam. Basta huwag mo na nga lang muna sigurong kulitin. Away ba kayo? O may nangyari ba dito? Wala ha. Kanina bago ka dumating nanonood pa siya ng TV. Tinatanong pa nga ako kung dadalo ka raw ba ngayon. Tapos nagulat na lang ako kanina. Hindi naubos yung pagkain niya. Tapos nagkulong na lang sa kwarto. Tinatawag ko pero sinusungitan lang ako kaya hinayaan ko na lang. Bakit kaya? Kaya nagtataka ako pagdating ko eh. Ngayon ko lang siya hindi naabutan sa labas. Hayaan mo na lang muna. Baka pagod lang o kaya kung ano yung iniisip. Tara, merienda na lang tayo. Sige, tiran mo lang si tatay, ha? Teka, naririnig mo ba yun? Parang may kumalabog, ha? Oo, ano? Parto yata ni tatay yun, eh. Teka, puntahan natin. Sige, liligpitin ko lang to. Susunod ako. Tay, manalad yung mga gamit mo. Nasaan yung maliit na pala na ginagamit kong pangtanim? Oh, hindi ko po alam. Ilang naman po yung nagtatagot gumagamit nun eh. Baka kung saan nyo lang po na ilagay. Hindi, wala sa akin. Kinuha mo siguro, no? Itinago mo? Ilabas mo yan. Tay, hindi. Ngayon lang ulit ako nakapunta dito sa inyo eh. Ba't ko naman kukunin yun? Kinuha mo yun eh, sigurado ako. Amin na, ibalik mo. Ano po yan? Tay! Teka, anong nangyayari? Tay, anong nangyayari? Bakit nakakalat ang mga gamit mo? Yung maliit na pala na ginagamit niya sa halaman. O ba kung saan nakalagay yun? Ha? Eh, siya lang naman yung gumagamit nun eh. Pinagbubulungan niyo ba ako? Magkasabot kayo, no? Oh, Tay, naman, hindi ah. Tay, baka kung saan niyo lang po nailagay, ginamit niyo pa po yun kaninang umaga, diba? Dito lang yun nakalagay. Nawala lang yun nung dumating ka. Ilabas mo na! Oh, Tay, wala nga sa akin. Ano mo naman kayo? Ilabas mo na, sabi! Magnanakaw ka? Pati ba naman akong tatay mo pag nanakawan mo ako? Tay naman! Wala nga po sa akin. Bigla kong naalala. Nung nakaraan din ganyan yan eh. Tuwalya naman niya yung hinahanap niya sa akin. Kahit ano yung paliwanag ko, siya yung tama. Siya pa yung galit. Tapos ayun, nakita namin nasa higaan lang pala niya. Anong binubulong-bulong mo dyan, ha? Ayaw niyo talagang ilabas yung gamit ko? Ano ba kasing sinasabi niyo, Tay? Ganyan din po nung nakaraan eh. Ikaw tong nakakalimot tapos sa ibang tao mo ibibintang. Uy, Rosel, tama na. Ayanan natin yun. Mabuti pa, hanapin na lang natin. Kaya tayong sumagot. Hanapin na lang po namin. Pag nakita namin, ibabalik din po namin agad sa inyo. Aba, bilisan niya! Kuha kayo ng kuha ng gamit, hindi naman sa inyo. Popoy, sa totoo lang, unang beses kong makita si tatay na nagkaganun. Kalmadong tipo ng tao ang tatay ko, kaya medyo nagulat talaga ako sa inasal niya. Akala ko nga ay hindi lang talaga maganda ang araw noon ni tatay. Yun nga lang ay nasundan pa ang mga maliliit at walang kwentang bagay na pinag-aawayan namin tuwing dadalaw ako sa kanila. At mas lalo na nga ang kapatid kong si Rosel na siyang kasama niya sa bahay. Nandiyang may nakalimutang gamit ulit siya. Pagbibintangan agad ang iba. Yun pala, nakalimutan lang kung saan niya inilagay. Minsan naman ay naiwan niyang bukas ang tubig sa gripo kaya bumaha sa banyo namin. Alam naming siya ang nakagawa noon pero pilit niyang itatanggi at siya pa ang galit. Lagi niyang ipinipilit na siya ang tama kahit na hindi naman talaga. Popoy, naghinala na kami sa mga nangyayari sa kanya at nang ipa-check up namin siya sa doktor ay dito na nga namin nalaman na may Alzheimer's disease si tatay o yung naguulyanin na. Hindi namin inaasahan na magkakaganito si tatay kaya aminado akong nahihirapan kami ni Rosel sa tuwing sinusumpong o sumusumpong ang sakit niya. At dahil nga malayo ako sa kanila ay dinadalasan ko na lamang ang pagdalaw-dalaw ko at minsan nga ay biglaan din akong napapauwi talaga. Cellphone mo yata, kanina pa nagbabibrate. Ay, oo nga, esensya na pare, totoo ako sa computer. Agad naramdaman. Ano kaya tumatawag si Rosel? Basta ang trabaho. Hello? Hello, kuya? Oh. Pwede ka bang pumunta ngayon dito sa amin? Ha? Bakit? Nasa trabaho ako ngayon eh. Si tatay kasi kanina pa natutumpa. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Nahihirapan akong itayo siya eh. Bakit? Ano ba nangyari? Hindi ko rin alam. Ayos naman siya kanina. Tapos kanina nakatayo pa siyang mag-isa. Ngayon natumba ulit. Tinutulungan ko siya pero nahihirapan pa din eh. Puntahan mo naman kami dito. Sige. Saglit lang ha. Magpapaalam lang ako sa boss ko. Sige, hintayin kita dito. Rosel, nandito na ako! Rosel! Buti naman dumating ka na, kuya. Akala ko hindi ka napupunta eh. Si tatay, nasa na? Natutulog na siya ngayon. Nakatayo naman siya kanina, tapos inalalayan ko papunta sa kwarto, tapos ayun, nakatulog na siya. Hindi naman kung ganun. Ano ba kasi nangyari at natumba siya? Di ba nadulas? O hindi pa napasama yung pagbagsak niya? Hindi naman. Buti nga ka mo, nandun ako eh. Pero kuya, kung lagi kaming ganito, baka mahirapan na ako. Tulad kagabi, nag-away na naman kami. Ayaw kumain, ayaw din namang uminom ng gamot niya. Nagkasigawan pa kami. Baan mo lang yung pasensya mo. Kahit ano pa mangyari, tatay pa rin natin yun. Kilala mo naman ako. Talagang wala akong pasensya, pero pinipilit ko naman. Kaya lang nakakapagod din eh. Halos araw-araw nga kaming nag-aaway. Anong gagawin natin? Ano mo naman sabi ng doktor, di ba? Walang ibang tutulong kay tatay, kundi tayo lang din. Tsaga tsaka pasensya talaga. Oo nga. Pero kuya, nahihirapan na ako. Isipin mo, may maliit na bata rin akong inaalagaan. Kapag nagkasabay silang kailangan ako, hindi ko alam kung sinong uunahin ko. Eh, ano nga gagawin natin? Ilang taon naman na kayong magkasama ni tatay sa bahay. Eh, sigurado... Ilang taon na nga. Pero lahat ng nangyayari ngayon, bago. Kaya nga iniisip ko, baka mas okay kung sa'yo na lang muna tumira si tatay. Kuya, wala pang isang taon yung anak ko. Hindi madaling mag-alaga ng bata. Paano pa ngayon? Para akong nadagdagan ng isang alagain, lalo na sa tuwing sinusumpong si tatay. Pero may anak din ako. Kuya, malaki na si Lawrence. Kumpara naman sa anak ko, hindi naalagain yung anak mo, no? Maawa ka naman sa akin. Maawa ka rin sa akin! Siguro sobrang alagain ng anak ko dahil may isip na siya, pero pumapasok ako sa trabaho. Sino may iwan para tumingin kay tatay, ha? Huwag naisip? Bakit? Eh, ang lapit-lapit lang naman ang bahay niyo sa trabaho mo eh. Kahit anong oras, makakauwi ka. Kuya, isipin mo naman ako. Kahit nasa bahay lang ako, nagtatrabaho rin ako kasi kailangan naming mabuhay ng anak ko. Baka akala mo madaling maging single mother. Alam mo ba madali lang din yung sitwasyon ko, ha? Nasa abroad yung asawa ko, walang iba nag-aasikaso sa bahay at sa anak namin, kundi ako lang. Kung doon, nagtatrabaho rin ako. Oh, madalaw naman ako dito, ha? Hindi pa ba sapat yun sa'yo? Kung malapit lang sana kayo sa amin eh. Kaso hindi. Ilang oras pa lang yung kailangan mong ibiyahe kapag kailangan ka dito. Kuya naman, ilang taon nang puro ako yung kasama at bantay ni tatay, ikaw naman ngayon. Teka lang ha, ano ba sinasabi mo ha? Di ba linggo-linggo ako nandito? Oo, malayo ako. Pero ni minsan hindi ako nakalimot na puntahan kayo rito. Huwag mo isusumbat na puro ikaw lang. Hindi mo naman ako maintindihan eh. Palibhasa, hindi ikaw yung kasama sa bahay. Dumadating ka naman dito, wala na eh. Tapos na yung problema. Tulad kanina. Diyos ko naman. Ikaw yung panganay dito. Kung tutuusin, ikaw talaga yung dapat nag-aalaga kay tatay eh. Ano? Bakit pagkakasunod-sunod na babilang anak ang basehan kung sino dapat mag-alaga sa magulang? Porkit panganay ako? Gusto mo sa akin na agad yung responsibilidad? Sinabi ko bang ikaw lahat, ha? Ang akin lang, ikaw naman ngayon. Pagod na ako eh. Maranasan mo rin sanang mahirapang mag-alaga para malaman mo yung sinasabi ko. Akala mo kasi madali eh. Porkit ako yung bunso, porkit ako yung babae, sa akin ka agad siya maiiwan, ha? Eh di hamak na mas magaanang buhay mo kaysa sa akin. Wow! Ano ba to, ha? Sumbatan? Alam mo, mahiya ka naman. Pagsalita ka, akala mo sobrang laki na nang nagawa mo para kay tatay. Oo naman, kumpara sa'yo. Ako yung araw-araw na nag-aalaga sa kanya. Nagpapakain, nagpapainom ng gamot, nag-aayos ng pampaligo, ng mga gamit niya. Kasama niya ako tuwing nagkakasakit siya. Eh ikaw, anong pinagmamalaki mo? Yung dalawa o tatlong oras mong pagdalaw tuwing Linggo? Yung mga pagkain mong dala? Yun na ba yun, kuya? Minsan, hindi ako nakalimot. Kung nakukulangan ka sa ginagawa ko, wala akong pakialam. Hindi ko naman lahat ginagawa, lahat yun para sa'yo eh. Wala akong pakialam kung anong isipin at sabihin mo. Basta ako, ginagawa ko pa rin ang obligasyon ko bilang anak. Di katulad mo, na ngayong halos nag-uumpisa pa lang yung sakit ni tatay, pero parang gusto mo na siyang isuka. Ang kapal naman ang mukha mong sabihin ako niyan. Pero sige, wala na rin akong pakialam. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Ganto na lang, kung totoong anak ka na may pakialam, pwes ngayon mo patunayan, ikaw yung mag-alaga sa kanya, hindi yung puro kasalita. Popoy, ito ang unang beses naming magtalo ng malala ng kapatid kong si Rosel. Iniisip siguro ng iba na pareho kaming walang kwentang mga anak dahil pati pag-aalaga sa sarili naming ama ay pinagtatalunan pa namin. Pero may dahilan naman kasi ako. Nag-aalangan akong tumira sa amin si tatay hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil sa natatakot ako. Hindi ko kasi alam kung kaya ko ba siyang alagaan kasabay ng pagkaalaga ko sa anak ko at sa pagtatrabaho. Pero dahil nagmatigas na rin ang kapatid kong si Rosel sa akin, ay isinama ko nga si tatay. Ayaw pang pumayag ni tatay noong una pero kinausap ko siya at sinabing magbabakasyon lamang muna siya sa akin. May samaan pa rin kami ng loob ni Rosel noong araw na umalis kami nila tatay sa Laguna. Pero hinayaan ko na lamang. Inisip ko na lang na magfo-focus ako sa pag-aalaga sa kanya. Na kung sumusuko na ang kapatid ko sa tatay ko, eh nandirito naman ako. Naging maayos naman lahat noong una. Yun nga lang, habang tumatagal ay doon ko nakikita kung gaano nga kahirap pakisamahan si tatay ngayon kumpara sa kinalakihan kong ama. Unti-unti kong nare-realize sa mga bagay na ikinikwento lang ni Rosel sa akin dati. Ay, isang basket na madumuntan pa pala yung sasalang. Talaga matamba ka ng labahin. Dami pang matuming damit ni tatay. Come on! Come on! Bakit po, tay? Anong araw ba ngayon? Sabado po. Sabado. Makakailang tanong na po kayo niyan. Sabi ko sa inyo, manood na lang kayo ng TV dun sa loob. Sige na ho. Anong oras na ba? Mag-aalas 11 na ho. Tay, kakatanong niyo lang ho kanina. Sige, aalis na ako ha. Tanghali na pala. Oh, teka, anong aalis yung sinasabi nyo? Tayo naman. Ay, magkikita kami ng nanay mo. Kanina pa tsaka ko hinihintay noon. Tanghali na eh. Sige na. Anong magkikita ba? Tayo naman. Ayan ka na naman eh. Hindi ka aalis, dito ka lang sa bahay. Manunood ka lang ng TV. Sige na. Tanghalihin ako rito eh. Pagod na ako oh. Eh, gusto mo bang magalit sa akin ng nanay mo? Sinabing hinihintay niya ako eh. Kinaalis na ako. Tay, wala na po si nanay. Kaya hindi na kayo magkikita. Ano kayong makulit? Sige na, maupo na kayo dyan. Anong klase kang anak? Paano mo nasasabing wala na ang nanay mo, ha? Sinabi nga hindi. Yun naman eh! Sinabi na kang wala na si nanay! Patay na ho siya! Okay, matagal na! Wala na po kayong kikitain. Hindi kayo aalis. Dito lang kayo sa bahay. Sinabi nga aalis ako eh! Hinihintay ako ng nanay mo! Bitawan mo ako! Aalis na ako! Uuwi na ako sa amin! Tumigil nga kayo! Hindi nga sabi kayo aalis eh. Wala kayong uwian kung hindi dito lang. Nandito na kayo sa bahay. Tayo naman, huwag na kayo sumabay, please. Ay, papabarangay kita kapag hindi mo ako binitawan. Wala kang kwentang anak. Sinabi magkikita kami ng nanay mo eh. Uuwi na kami sa bahay. Hindi ito ang bahay ko. Ay, ito nga yung bahay niyo. Ito nga, wala nang iba. Pupuntahan ko ang nanay mo. Wala kang magagawa. Ay, utang na loob naman. Tumigil ka na! Hindi nga totoo yung sinasabi mo eh. Umasok ka doon sa loob. Pagkanda ako rito eh! Awa naman kayo sa akin! Ikaw ang maawa sa akin! Kapag nag-aalis sa akin ng nanay mo, kasalanan mo! Tandaan mo yan! Sige, Ang magalit na ako magalit! Wala na akong pakialam! Basta kayo, bumalik kayo doon! Dito lang kayo! Uy pa, ano ba yan? Nag-aaway na naman kayo ni Lolo. Kulit na naman kasi. Nasaway ko lang. Hina ko ba dyan, anak? Kadarating ko lang po. Narinig ko lang sa may pinto papasok ang sigawan nyo eh. Bipigong kasi ako sa Lolo mo eh. Ayaw ako tigilan. Sabi na alis daw siya. Eh, sinabi na kasi nga alis na ako. Hayaan nyo na kasi pa. Mas lalo nyong pinapansin at sinasagot, mas magpupumalit siyang si Lolo eh. Ay, sige po, pasok niyo po ako sa kwarto. Tigilan nyo na po yan, ha? Baka marinig pa kayo ng kapitbahay. Uupo ako doon. Uupo ako. Ayan, sige. Doon ka lang, ha? Manood ka lang ng TV. Hindi muna akong guluhin dito na matapos na ako. Tawagin ko na lang kayo pagkakakain na. Tay, Lorenz, kain na! Tay! Himala, di pa nagagalit. Di pa rin nagre-reklamong gutom na raw siya. Asan ba? Tay! Kakain na po! Tapos, TV, wala naman dito. Tay! Tay! Oh, kasi pinto ah. Tay! Tay! Lorenz, anak! Lorenz! Lorenz, si Lolo mo nawawala! Tulungan mo ako hanapin siya! Ano na to? Tay! Tay! Popoy, sobra-sobra ang kaba ko ng mga oras na yun. Ni hindi ko man lang napansin na nakaalis na pala ng bahay ang tatay ko nang hindi ko nalalaman. Napagalitan ko pa nga si Lorenz dahil kung hindi sana niya naiwang bukas ang pintuan ay hindi sana makakaalis ang lolo niya. Halos isang oras din akong naghanap sa kanya noon. Takot na takot ako kaiisip na baka kung saan na pala nakarating si tatay. Mabuti na lamang at may nakakita sa kanyang kapitbahay namin at tinulungan siyang makauwi. Gusto kong magalit kay Tatay Popoy nang makauwi siya sa bahay. Naghalo-halo na kasi ang pagod ko tapos bigla pang nadagdagan ng ganoong klase ng takot at kaba. Gusto ko siyang sigawan kasi sobrang pinag-alala niya ako pero pinigilan ko na lamang ang sarili ko. Iniisip ko na nga lang na hindi naman kontrolado ni tatay o alam niya kung hindi naman niya ginusto at hindi naman niya ginusto ang mga nangyayari sa kanya. Yun nga lang nahihirapan din talaga ako Popoy. Hirap ang pisikal na katawan ko sa pag-aalaga kay tatay at hirap din ang kalooban ko kasi nakikita ko siyang malayo sa tatay na nagpalaki sa akin noon. Kaya hindi nyo naman siguro ako masisisi kung sa loob pa lamang ng ilang buwan ng pagtigil niya sa bahay namin, kasama ako at ang pamilya ko ay parang ako mismo ay gusto na ring sumuko katulad ng kapatid kong si Rosel. Popoy, kahit nahihirapan na talaga ako sa tatay ko, ay araw-araw ko pa rin pinipilit na habaan ang pasensya ko sa kanya. Para na rin kasi akong nagkaroon ng pride at pagmamalaki sa kapatid kong si Rosel na kakayanin ko ito. Kaya nga kahit nahihirapan na talaga ako, ni minsan ay hindi ko siya tinawagan para humingi man lang ng tulong. Kahit pa nga noong nawala si tatay. Hindi pa rin kasi kami okay ng kapatid ko eh. Kaya nga kapag ka dumadalaw siya kay tatay ay halos hindi rin kami magkibuan. Sa tulong na rin ng asawa kong si Cheryl na kahit nasa ibang bansa ay laging pinapalakas ang loob ko. Pinipilit kong kayanin at tiisin ang hirap ng pag-aalaga sa tatay kong may Alzheimer's disease. Madalas din ay napapa-absent ako sa trabaho nang dahil kay tatay. Popoy, napipilitan tuloy ako na papuntahin lagi ang office mate kong si John sa bahay para sa ilang gamit. Nadala na rin kasi ako nang minsang mawala si tatay, kaya hanggat kaya ay talagang nakabantay ako sa kanya kung kinakailangan. Pare, maraming salamat sa pagdala nito mga kailangan kong papel sa trabaho. Ilan talaga deadline ito? At hindi check-up ng tatay ko. Hindi kita pa pupuntahin dito eh. Ayos lang pare. Saka malapit lang naman eh. Salamat talaga ah. Nagugutom na ako. Hindi pa ako kumakain. Ito na naman siya. Kakakain lang niya. Sandali lang ah. Sensya ka na pare. Ayos lang. Sige. Asikasuhin mo muna siya. Tay. Kakakain lang po natin. Sa kwarto na lang po muna kayo maghintay sa akin. Sige na. May tatapusin lang ako dito. Sabi nagugutom ako eh. Saka gusto ko ng juice, nauuhaw ako. Ay naman eh. Please naman. Huwag na kayong sumabay ngayon. Nakakaya sa katrabaho ko. Pahingi sabi ng pagkain at maiinom eh. Sige na po. Ito na. Kuha lang saglit. Ito lang kayo. Pare. Ay hiya tayong tatay mo sa shorts, no? Ayun, ba't naman kayo dyan umihi? Dyan, pare, pasensya na talaga. Ilinisin ko lang. Pare, patapos naman ako dito eh. Okay na to lahat. Mauna na rin sana ako para makabalik na ako sa office. Sige. Uy, salamat talaga. Pasensya ka na sa abala. Atin na muna kita. Maraming pare. Huwag mo na ako intindihin, kaya ko naman eh. Abisado ko naman yung daan dito sa inyo. Isasara ko na lang yung pinto at saka yung gate paglabas ko. Huwag mo nang iwan yung tatay mo dyan. Sige, salamat ah. Lamig! Binasama ako ng tubig, ano? Ano? Ako pa nang basa ngayon. Tay, umihi po kayo sa shorts nyo. Talaga kung kailan may bisita ako eh, no? Naman eh. Sinungaling! Binasama ako eh! Bakit ko naman kayo babasain? Tingnan nyo nga yung ginawa nyo. Nagkalat kayo dito sa sala. Papanghin yan dito eh. Ayos naman eh. Naglabahin pa yung basahan dito. Oo, saan kayo pupunta? Tayin nyo ako, pupunasan ko lang to. Diyos ko naman, tay. Ba't kayo umubo dyan? Umalis kayo dyan. Basa kayo eh. Tay, ano ba? Nananadya ka ba? Ano ba? Bitawan mo nga ako! Ano naman eh? Basang-basa ako. Ba't kasi umubo ka dyan? Nananadya ba kayo? Binapahirapan nyo ba talaga ako? Ano ba kinakagalit mo, ha? Ikaw to nagbasa sa akin eh. Binasa mo ako! Sinabi nang umihi kay. Umihi kayo. Hindi ko kayo binasa. Umihi kayo! Hindi ako umihi! At bakit ako iihi dito, ha? Paano ba? Ang ingay nyo ni Lolo, nagre-review po ako dito. Bakit tanggal po yung salawal nyo? Ayoko nga. Bakit ko tatanggal eh? Basa nga eh. Basa oh. Barin nyo na, lilinisin ko kayo para makapagpalit na kayo. Ayoko nga ayos sabi. Na. Ayoko! Bakit ka ba makulit? Pagkatapos mo akong basahin, pipilitin mo akong magpalit? Kulit nyo naman, hindi kayo nakikinig sa akin eh. Sige na, ubarin nyo na para makapagpalit na kayo. Nilalamig ka ka. Binasa mo kasi ako eh. Kaya nga ho, ito na. Tanggalin nyo na yung shorts nyo para mapalitan nyo na ng tuyo. Lalamigin talaga kayo pag ganyan. Hindi mo ba ako naiintindihan? Malamig nga. Tapos gusto mo pang tanggalin yung damit ko? Ayoko, dito lang ako. Ay, papangay kayo niyan. Sige na, para malinisan ko na kayo. Sige ayoko na, ayoko nga na. Sabi. Ay, makinig kayo sa akin. Tara na, papalitan ko na yung salawal nyo. Sige na, tanggalin nyo na. Ang kulit mo naman eh. Hala nga kayo. Lamig na nga rito, ang baho pa. Ano mang lugar to? Ay, na alam ko anong gagawin ko sa inyo. Popoy, isa na yata ito sa pinakamahirap na parte ng pag-aalaga ko kay tatay. Ang sabi ng doktor ay mahina na rin daw kasi ang pamigil ni tatay sa pag-ihi. Kaya mula noon ay kung saan-saan sa bahay na lamang siya naiihi at kung minsan nga pati ang pagdumi ay hindi na nito sa CR nagagawa. Sa totoo lamang, nahihiya na nga akong magpatuloy ng ibang tao sa bahay, Popoy. Dahil ako mismo sa sarili ko ay hindi ko na gusto ang amoy ng bahay namin. Maging si Rosel nga tuwing dadalaw ay lagi pang naka-face mask. Sobrang hirap, Popoy. Pinag-diaper na namin si tatay. Pero ang hirap pa rin. Umabot na nga sa puntong sinubukan ko ng kumuha ng mag-aalaga kay tatay. Pero laging sumusuko dahil sa mga ginagawa niya kapag sinusumpong lalo na. Sa huli, ako pa rin ang nakakatagal at nakakatiis kay tatay. Nalang talaga may malapit na butika rito. Lumayo nga sabi kayo sa akin, ang baho-baho nyo eh. Ibalik mo sa akin yung bag ko, amin na yan! Eh, sabi ng akin tulo, ano ba? Ang baho mo! Iwan mo nga ako dito, nakakasuka kayo eh! Lawrence! Ano ba yung sinasabi mo? Inikayos ako ng gamit dito pero si Lolo lapit ng lapit. Inaangkin pa yung bag ko! Tingin mo ba tama yung salitang lumabas sa bibig mo, ha? Ilan mo pa sinasagot-sagot ng ganyan yung lolo mo, ha? Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Mabaho naman po talaga! Inulit mo pa talaga? Eh bakit ka pa nagagalit sa akin pa? Ikaw din naman, grabe magsalita kay Lolo minsan, ha? Huwag mo ako ikukumpara sa'yo, ha? Kahit anong mangyari, may respeto pa rin ako sa lolo mo, kaya umayos ka! Ikaw nga rin, nababahuan kay lolo eh. Lagi nga nakatakip ang ilong mo kapag lalapit ka sa kanya. Lawrence, titigil ka o hindi? Masobra ka na! Ayusin mo yung asal mo, ha? Subukan mo lumagay sa katayuan ko. Nung maintindihan mo sitwasyon ko, ikaw tong may isip. Alam mong kalagayan ng lolo mo, pero bakit ganyan ka pa rin kung umasta? Ewan! Bahala nga kayo dyan! Uy, sandali! Kinakausap pa kita! Huwag kang bastos! Sige, pagbutihin mo pa yung asal mo, mabuti yan! Huwag na huwag kayo mag-aaway. Ang ingay-ingay nyo! Teka, akin na yung bag ko. Kinuha niya yung bag ko, eh. Akin na! Tigil na kayo, please. Akin na yung bag ko! Sa apo nyo yung bag na yun. Buti pa maligo na kayo para mapalitan ko ng diaper nyo. Ano? Ayoko nga! Dito lang ako! Tay, yun ang pahirapin pa yung sitwasyon. Tay, isang linggo na kayong di naliligo. Naligo na ako. Tay, pwede ba? Makisama naman kayo. Maligo na kayo para mapalitan ko yung diaper nyo. Punong na rin yan eh. Ayoko nga sabi eh. Sinabi nandito lang ako eh. Naligo na ako. Ayos na ako. Nga sabi eh. Ay no! Anas nangingitim na ngayon sa lawal nyo eh. Nakakamoy na rin kayo. Ano ba gusto nyo mangyari ha? Ano ba gusto nyo mangyari? Eh, sinabi ko kasi dito lang ako eh. Ang kulit-kulit mo eh. Kayo yung makulit eh, ha? Tara na sa banyo, tay, halika ako, na. Ayoko sabi! Ayoko! Bitawan mo ako! Sabin, tara na eh! Sandali lang, tay. Sige na. Aray! Tay! Aray ko! Ay, sorry, tay. Hindi ko sinasadya. Aray ko! Ay, aray ko po! Sige na kayo, kayo naman ako kasi. Gusto ko lang naman na maligo kayo eh. Kumapit kayo sa akin, itatayo ko lang kayo. Dahan-dahan. Aray ko! Sige na, tay. Tay, halika na. Kumaho na kayo. Hirap-hirap nito eh. Parang awa nyo naman oh. Tinulak mo ako! Hindi ko nga po sinasadya. Nihila ko lang kayo papunta sa banyo. Ay, sorry na. Lang ko po. Anuhin mo ako. Ayaw na dito. Ay, tapa na. Ayaw na dito. Tay, buka ako ka na dyan. Hindi ko nga po sinasadya. Yun eh. Tay! Tay, bunga ko ka na. Ayaw na dito. Tay, mahuna po kayo sa akin, oh. Alam kong hindi nyo gusto yung nangyayari sa inyo, pero hirap na ako, eh. Hirap na hirap ako makita kayo ng ganyan. Akala nyo ba gusto ko kayo sigaw-sigawan? Masakit sa loob ko yun, pero dala ng hirap at pagod yun kaya nagagawa ko, eh. Tay, higa na, doon kayo ka na dyan. Tayo na. Tay, takaman ha? Tay, ayoko na lang ganito eh. Bumalik na lang kayo sa dati, tay. Ayoko na ganito, hindi ko gusto yung ganito, maganito. Matal na loob naman, hindi ko na kaya. Nakihina na ako tuwag nagkakaganyan kayo eh. Alam mo ko naman mama yung pasensya ko, pero hindi ko talaga kaya pag ganito eh. Alam ko, maaba yung pasensya nyo dati sa akin nung bata pa ako. Pero ngayon, bakit ang hirap gawin? Masama mo ba ako, kanak? Tay, ha? Ginagawa ko naman lahat eh. Pero tao lang din po ako, napupuno, napapagod, nahuubos. Alam ko, ayaw ko. Tay, tiga na. Sorry na. Tay, tayo na. Lalayo ko po kayo. Popoy, dahil sa nangyari ay hindi na halos nakakalakad si tatay. Upo, sandal at higa na lamang ang nagagawa niya. Nakaasa na rin siya sa wheelchair. Sobra akong nakukonsensya. Pakiramdam ko ay wala akong kwentang anak. Yung mga pagsigaw-sigaw at kung ano-ano pang pambabastos na nagawa ko sa kanya. Lahat yun ay hindi ko naman talaga gustong gawin, pero hiningi ng pagkakataon. Nakakapagod at nakakaubos talaga, Popoy. Hindi ko na nga mapigilang itanong sa sarili ko kung hanggang kailan ba ganito. Mahal, pasensya na kung ngayon lang ako nakatawag, ha. Kakatapos ko lang kasi magluto, eh. Tsaka, binigyan ko rin si tatay ng pagkain, kaya yun. Teka, ayos ka lang ba? Parang umiyak ka. Kumusta naman kayo dyan? Kumain naman ba siya? Ayos lang. Kumain na rin kami kanina. Bago ko itatawagan. Inayaan ko na muna siya doon. Pero, ganun pa rin. Nag-away kami ng konti. Ayaw kasing uminom ng gamot. Ayaw. Halata-halata ang stress mo ah. Nalalalim na yung mga mata mo. Hirap na talaga ako, mahal. Pero, pinipilit kong habaan yung pasensya ko. Pero talagang nasasagad ako eh. Ayaw ko mawala ng respeto. Pero, hindi ko maiwasan dala ng hirap at pagod. Siguro nga masama akong anak. Pero, tao lang naman ako, di ba? Napupuno rin. Oo naman, naiintindihan ko. Hindi naman talaga madali ang sitwasyon mo eh. Pero wala kang choice kundi mag-sit. Kahit anong mangyari, kahit pagbalibalik na rin man natin ang mundo, tatay mo yun. Walang ibang makakatiis ng ganyan sa kanya, kundi ikaw lang na anak niya. Iniisip ko rin yan. Hindi ko rin naman matitiis at mahatim na pabayaan lang siya. Pero alam mo yung kapag nandun na ako sa sitwasyon na parabang pinahihirapan na naman niya ako, parang gusto ko na lang sumuko. Parang gusto ko na lang kalimutan yung pagmamahal na meron ako para sa kanya. Kasi kung makapalit naman nun, ginawa. Si Rosel ba? Anong sabi? Wala bang ina-offer na tulong man lang sa'yo kahit salitan kayo ng bantay? Wala. Ayaw na rin umasa. Ang dalang na nga niya dumadalo eh. Baka mag-away lang kami ulit. Minsan niya, alam mo, naiisip ko, dalhin ko na lang kaya sa home for the aged si tatay. Baka sakaling Mahal, pag... parang hindi ikaw yan. Alam kong napapagod ka na, pero para maisip mong dalhin sa ganyan ng tatay mo, kahit meron naman siyang mga anak na pwede mag-alaga sa kanya. Alam ko. Naisip ko lang dala ng pagod minsan, pero hindi ko naman din talaga kayang gawin. Alam mo, magpasalamat ka na lang siguro na nabigyan ka ng pagkakataong malagaan ng tatay mo. Isipin mo, dati nga, sinagaan niya kayong buhayin magkapatid, diba? Nakain kayo, pinag-aral, kahit siya lang mag-isa. Hindi naman niya ginustong magkasakit ng ganyan eh. Yun na nga eh. Hindi niya nga ginustong magkaganyan siya. Kaya mas lalong nahihirapan yung loob ko sa tuwing masisigon at mapapagalitan ko. Lagi kong iniisip, deserve ba niyang maranasan to lahat sa akin dahil lang sa sakit niya? Kaya mo yan, mahal. Kung magpupumilit siyang umalis, sabahan mo. Wala eh. Wala na tayong magagawa dyan. Eh kahit kasi naman kontrahin mo siya ng kontrahin, hindi ka mananalo sa kanya eh. Kung ano kasi idikta ng isip niya, yun na yun. Di ko na alam, mahal. Ano magagawin ko? Abang tumatagal, sumihirap talaga. Naisip ko na lang din minsan na ako rin, dadating sa puntong tatanda ako. Paano kung ganito rin yung mangyari sa akin? Tapos yung anak natin, hindi ako maalagaan. Halos ikahiya ako. Sobrang sakit isipin. Ay, naku. May punto ka naman dyan eh. Lahat tayo dyan sa katandaan pupunta. Basta mahal, tatagan mo lang yung loob mo ha. Nandito lang ako. Kung pwede nga lang umuwi na ako dyan para matulungan kita eh. Sana noon ko pa ginawa. Ayos lang. Sapat na sa akin yung pakikinig mo tuwing pagod na pagod ako. Malaking bagay yun. Ay, saglit lang mahal. Kay tatay yata yung bumagsak na plato. Ha? Pasahan mo muna siya. Tumawag ka na lang. Sige, sige. Bye. Ay, Diyos ko. Ba't niyo tinapon yung pagkain? Wala pa, halos bawas, oh. Hindi na kayo nang hinaya. Kumain na kayo. Kukuha ulit ako, ha? Ayoko niyan. Ayoko kumain. Ay naman eh. Ito na naman tayo. Kailangan niyong kumain kasi inom pa kayo ng gamot. Ayoko nga sabi eh. Sino ka ba? Bakit mo ba ako pinipili? Ano? Ano yun? Ayoko dito. Uuwi na ako sa amin. Hindi kita kilala. Tay. Tay, ano ba sinasabi nyo? Tay, ako to si Ramon. Anak nyo. Sino nga, Aleng? Hindi kita kilala. Tay, hindi kita anak. Tay, anak nyo ako, tay. Ako to si Ramon. Yung panganay nyo. Totoo yan. Hindi kita anak. Nasaan ang anak ko, ha? Di ikaw si Ramon. Nasaan na siya? Tay. Uuwi na ako sa amin. Tay, hindi. Sasama na ako sa anak ko, si Ramon. Tay, ako to, tay. Ako to, tay. Anak niyo to, ako to. Na bakit mo ba ako niyayaka? Pitawan mo ako! Ay, okay mo, tayo ganyan tayo. Dalhin mo ako sa anak ko! Nandito na ako. Sino naman! Rosel, uuwi na ako sa amin! Ano ba? Ay, kumalma lang kayo, tayo. Pitawan mo sa amin ako eh! Hinahanap na ako ng mga anak ko! Hindi kita kilala! Masensya na kayo sa akin. Tayo ako to, tayo. Tayo ang anak. Tay, ako to. Kahit lagi ko kayo nasusungitan, mahal ko kayo, tay. Mahal niyo, mahal ko kayo. Sino ka ba talaga? Tay, ako to, tay. Ano ba pangalan mo, ha? Teka, kilala mo ba si Ramon? Sino ka sabi eh? Bakit ka ba nandito? Bakit mo sinasabing ikaw yung anak ko? Sir, sir, kaibigan ko po yung anak niyo si Ramon. Ha? Oh, kaibigan daw ako ni Ramon. Eh, nasaan ba yung anak ko? Pupuntahan na raw ba niya ako dito? Opo, mamaya daw po. Pabunta na siya. Dadating daw po. Mabuti naman. Opo. Gusto ko na talagang umuwi. Matagal mo na bang kaibigan ng anak ko? Opo, matagal na po. Matagal. Bakit parang ngayon lang kita nakita? Hindi ka rin niya naibibida sa akin eh. Ganun, opo, ganun po ba? pero sa bagay, alam mo naman kasi yung anak ko ngayon eh. Pala kaibigan talaga yun. Ano po? Marami talaga siyang kaibigan kasi ang magaling makisama. Talaga po? Oo. Saka mabait na bata yun eh. At saka masipag. Lagi nga akong tinutulungan dating magtanim nun eh. Nang magkatrabaho naman siya, eh lagi akong pinapasalubungan. Siguro po, mabuti kayong ama sa kanya kung ganun. Swerte lang din talaga ako sa mga anak ko. Doon sa panganay kong iyon na si Ramon, saka kay Rosel. Opo. Ano, pareho nila akong inaalagaan. Sana nga lang hanggang pagtanda ko eh, ganun eh. Ikaw ba? Asan ba yung ama at ina mo? Po, ano po, nasa probinsya po. Opo. Sa probinsya po sila. Alagaan mo sila ha. Opo. Alam mo, masarap ang may magulang. Yan ang palagi kong itinuturo sa mga anak ko. Opo nga eh. Nagawa ko po lahat ng makakaya ko para alagaan sila. Dapat lang. Dahil hindi mapapalitan ng mga magulang. Opo. Mahalin mo sila. Alagaan mo. Kasi kapag nawala na sila, hindi na sila mapapalitan. Opo. Tama po kayo dyan. Tama ako eh. Pasalamat talaga ako sa mga anak ko. Nila ako pinapabayaan. Sana ikaw din. Ganun ka rin sa magulang mo. Opo. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po yan. Kahit ang hirap-hirap, titisin ko po. Maalagaan ko lang po yung nag-iisang magulang na meron din ako. Pwede po bang payakap? Ha? Namimiss ko lang po kasi yung tatay ko eh. Ako eh, hindi pa ako naliligo eh. Saka, seryoso yung anak kong si Ramon. Pero, sige. Miss ko na rin naman yung anak ko eh. Sana, magkita na kami mamaya. Siguradong dadating yun. Salamat po. Maraming salamat po sa lahat. Popoy, kung may tuluyang dumurog ng puso ko sa nangyayari sa tatay ko, yun ay nang hindi niya na ako o kami makilala. May mga oras na alam niya kung sino ako, pero mas madalas yung nagagalit siya at hinahanap sa akin mismo ang anak raw niyang si Ramon, kahit na ako na yun. Ang hirap-hirap pala sa kalooban na makitang ganoon ang kalagayan ng magulang mo, Popoy. Pero siguro may dahilan din kung bakit nangyari ito. Mas na-realize ko kasi kung gaano ko o kung gaano ko kamahal ang tatay ko kahit pa hirap na ako sa sitwasyon namin. Naisip ko rin na kung meron mang taong hindi dapat na sumuko sa tatay ko ay walang iba kundi akong anak niya mismo. Naisip lang niya ang iginupo ng sakit niya. Pero yung pagiging ama niya sa akin at pagiging anak ko sa kanya ay nandoon pa rin. Kaya sana sa mga taong dumaranas ng sitwasyong katulad ng sa akin o sa lahat na mga may magulang pa, sana ay sulitin ninyo ang oras sa magagandang bagay at magagandang alaala kaysa sa samaan ng loob o sa kung ano pa mang wala namang maidudulot sa atin ng mabuti. Sa kabila ng lahat, magulang at pamilya pa rin natin sila. Walang ibang magtitinginan at magmamahalan kundi tayo-tayo rin. Isa pa, lahat tayo ay tatanda. Walang makapagsasabi kung anong mangyayari pero isang bagay na sigurado. Lahat tayo ay papunta sa pagtanda. Maraming salamat sa oras na inilaan ninyo sa kwento ko, Popoy. At sana ay nakapag-iwan ito ng aral sa mga anak na katulad ko. Pagpalain pa sana nawa ang inyong programa. Nagpapasalamat, Ramon. At yan na nga po ano, ang pagtatapos ng kwentong ito ni Ramon sa atin. Nasabi ko nga sana ay magsilbing ano, no, eye-opener sa maraming mga anak na katulad ko, katulad mo na nakikinig. O, isang simple At sabihin na natin, isang simple pero mabigat na paalaala para sa ating lahat. Lalo na kapag tayo ay nahihirapan, nakukulitan sa ating mga magulang, meron man silang karamdaman o dala lamang talaga ng kanilang katandaan. Ito ang kahit yung tatay ko. Oo, nung mga bata kami at nung pagkabinibiro namin, ayan na, sumusumpong na dati yung rayuma, sumasakit ng ganito, yung tuhod, may nararamdaman. Ang sinasabi lang ng tatay namin sa amin, sige, tumawa kayo, tatanda rin kayo. sabi niya, tatanda rin kayo. Ganon ang paalaala lang, ano? Ganon yung sinasabi. Ayan, lahat naman tayo talaga ay papunta sa pagtanda. Well, God willing, ano, tayong lahat ay magsipagtanda. 'Di ba? Na katulad ng ating mga magulang na nagkaroon ng mahabang buhay din. Ayan, dahil iba ho talaga ang dating. I don't know, ano, parang iba talaga ang dating kapag ikaw ay ano, kapag nandiyan ang mga magulang natin. Oo, parang isa itong reminder sa ating lahat, ano, na tayo unang-una kapag nandiyan pa ang nanay, ang tatay natin, ang feeling natin ay ang bata ko pa. Yan, kahit na ikaw rin mismo ay nagkakaedad na rin. 'Di ba kasi meron ka pa natatawag na tatay, na nanay, 'di ba? At sila talaga yung tatay at nanay mo. Ayan, pero sabi nga nila, no, itong mga ganito mga pagsubok ay dapat ding harapin ng mga anak. 'Di ba? It's a blessing na kayo ay magabayan pa rin, masamahan ng inyong mga magulang, o makita nyo pa rin sila. Ayan, pero ni minsan please. Aba, eh, huwag nyo naman po silang ituring, lalo na kapag ganyan may karamdaman na hindi naman nila ginusto, syempre. O, sino ba namang magulang ang gusto na maging alagain? Diba? Lalo na kung alam niya na siya ay malakas noon, siya talaga ang nagpo-provide para sa inyong pamilya. You know, bago nyo isipin na ito namang nanay ko, kung kayo nag-aalaga, ano, sa inyong mga tahanan ng inyong mga magulang, bago nyo isipin na ito naman si yung iba nga, ano, ang sakit pakinggan, si tatay naman papansin, ganyan, si nanay naman nag-iinarte pa, ganyan sinasabi natin kapag ka medyo may topak yung mga matatanda. Totoo? Oo, ganun eh. Ayan, pero alam nyo, ayaw kasi nila na maging alagain, and out of frustration, sabi ko nga kanina. Kaya rin sila nagkakaganyan, kaya medyo sumusungit, kaya kumukulit, kasi as much as possible, gusto nilang gawin pa rin yung kanilang mga nagagawa noon. Ayan, or minsan nga dala nga ng kanilang sitwasyon talaga, kaya yung malawak na pangunawa. Ayan, isipin na nga lang natin, yun ang isa sa mga pinakamadaling isipin, ano, nung mga bata tayo na ang kulit-kulit natin, 'di ba, na tayo ay parang may mga topak din, 'di ba, nung hanggang sa magbinata, magdalaga, 'di ba, hinahanap, nawawala rin tayo dahil tumatakas kila nanay, kila tatay, 'di ba, kung saan-saan na sila naghagilap, yung nanay mo halos naluka na kahanap sa iyo. Ayun yung mga ganyan. Yun na lamang ang isipin natin na not necessarily ano, no, na pagsusole nung pabor. No. Ayan, dahil ako bilang isang magulang, sabi ko nga, kung may mag-alaga sa amin, sa mga anak ko, salamat. Kung ayaw naman nila, salamat na rin. For as long as naibigay ko sa kanila, no, yung tamang pag-aalaga na alam ko na deserve nila. Ayan, pero kung dumating ang panahon, walang mag-alaga, walang ano, hindi ko na problema yun. O, pero sana na nga lang, meron naman kahit isa o dalawa sa kanila, di ba, na mag-alaga sa'yo. Obligasyon, huwag niyong isipin na obligasyon natin sa mga magulang natin yan. Responsibilidad natin yan sa ating mga magulang. There's a difference, di ba, sa obligasyon at responsibilidad. Responsibilidad natin na alalayan ang pinanggalingan ng ating magandang lahi. Ganyan. Oo, utang na loob. Oh yes. Oo, pwede rin na pagtanaw ng utang na loob. Mayaman ba si tatay? Gumanda ba ang buhay mo dahil kay nanay? Kung hindi, okay lang rin. Sarili mo na paganda yung buhay mo. eh, walang ano, walang computation dahil nung kumbaga sinuwerte ka, sila hindi, eh hindi ka pa rin nila pinabayaan, 'di ba? Eh mas maganda ibalik mo pa rin sa kanila, 'di ba? Yung responsibilidad ng pag-aalaga at pag-alalay, 'di ba? Ang serbisyo. Ayan, kapag ka, sa kanilang pagtanda. Dahil alalahanin, reminder, tatanda ka rin. O tatanda ka rin, 'di ba? At maganda na makita rin ano ng inyong mga anak na kung paano niyo alagaan ang inyong mga magulang. Isa pa sa mga lesson dito no na medyo maliit lang yung naging parte pero magandang reminder din para sa atin. Is, yun nga, darating. Totoo naman na darating at darating tayo doon sa punto na talaga nakakapikon na, talagang nakakapundi na ang kakulitan ng mga mahal natin sa buhay na merong karamdaman o kaya ay may edad na. Ayan, pero as much as possible, sabi nga, unawain natin dahil may mga mata na nakatingin. O at delikado ho kapag ka itong mga matang ito ay yung mata ng mga bata, nung mga anak natin, 'di ba? Nung mga pamangkin o nung mga apo, kung meron na kayo mga apo. Huwag niyong sisigaw-sigawan, 'di ba, yung mga matatanda sa harap nila. 'Di ba? Huwag niyong pagsasalitaan ng hindi magaganda. 'Di ba? In the first place, meron o walang nakatingin o nakikinig na mga bata, huwag niyong pagsasalitaan. They don't deserve it. 'Di ba? Hindi nila ginusto na sila ay magkasakit. Hindi nila ginusto na sila ay umidad at medyo mahirapan na sa pagkilos at sabihin na nga natin hindi na magkanda ihi-ihi, hindi na makakilos, 'di ba? Papunta sa CR. Yung mga ganyan, kailangan na nila ng tulong natin. Huwag niyo silang pagsalitaan ng hindi maganda. Dahil nga mas masakit para sa kanila, no? Na at mas masakit para sa iyo in the future kapag ka yung mga anak mo mismo o yung mga apo mo na mismo, kung meron na mga baby dyan na ikaw naman, it's your turn na ikaw ang sigaw-sigawan, eh hindi, ganito naman ang pagtrato mo kay ano noon eh. Diba, baka akala nila ganun lang. Diba, baka akala nila ganun talaga. Kapag ka matanda na rin to si nanay, si tatay, sisigawan ko na lang din to. Diba, o kaya naman, wawalangyain ko na lang. Di ko na lang paliliguan kasi ganito naman siya kay ano eh. Kaya kinalolo noon, kilalola, nakikita ko kung paano niya tratuhin. Oo, paano tinutulak-tulak dyan. O ganun, tatapat mo lang sa electric pan, okay na yan. Bigyan mo na lang ng tubig, okay na. Alam nyo, hindi maganda. Okay, may nakakakita o wala nakakakita, we give the ano no, the proper treatment para sa mga nakatatanda sa atin, para sa mga merong karamdaman sa atin. For you to serve as an example to them, 'di ba? Especially the younger ones, yung mga nakababata na mga nakikinig at nakikita yung ginagawa mo para kung sakalit dumating yung panahon na ikaw naman ang magiging alagain, 'di ba? O kailangan ng alalay, ay hindi ka naman mabastos. 'Di ba? Hindi ka naman mamenos. O yung hindi ka naman parang wala ka nang nagawang maganda sa kanila kundi abala na lang talaga. 'Di ba? Para hindi mo maramdaman 'yon. You invest, 'di ba? Sabi nga nila, ano, you reap what you sow. Ayan, aanihin mo kung ano ang iyong itinanim. Kaya huwag ka magpakitang tao, yung totoo, yung galing, taos sa puso na pagseserbisyo sa mga magulang natin, yan ang ibigay natin sa kanila para pagdating ng panahon. 'Di ba? Na tayo naman ang hihina rin, 'di ba? At mangangailangan din ng serbisyo mula sa ating mga anak, sa mga apo, hopefully. 'Di ba? Let us all pray na tayo naman din ay mabigyan nila ng proper treatment na naibigay natin doon sa ating mga nakatatanda noon, sa ating magulang o sa ating mga lolo at sa mga lola. Ayan, pero para po sa mga nanonood ngayon ano, na ganito talaga nagsilbi, nagserbisyo sa inyong mga at magpasangga ngayon, nahihirapan pa rin. Ayan, kung sakaling yung kapatid mo nagtsatsaga sa inyong magulang, ano, ayan, yung kapatid nyo, alam nyo, ang set up minsan sa mga bahay, ano, mas pinipili na lamang nung iba 'Di ba na sila'y maiwan sa bahay, sila mag-aalaga kay nanay, kay tatay, not because mas mahina yung kanilang utak o sila yung mga tamad. Because sa kanila mas mahalaga yung panahon. Ako na-appreciate ko yun. O yung mga kapatid na gano'n. Samantalang yung ibang mga kapatid, ayun, nagpapayaman. Sabihin na natin maganda ang posisyon sa pinagtatrabahuhan. O kaya naman nagpapalago ng business niya. At kung titingnan nyo, no, sa ilang mga pamilya, may isang kapatid na nandun lang, maalalay kay tatay. Pero hindi ho siya tamad. Oo, talagang masipag lang at siya ang alalay doon kahit na hindi umunlad yung buhay niya. Diba? Pero siya yung nakaalalay. Nagseserbisyo lagi. Alam nyo, tawagan nyo yung mga kapatid nyo, tawagan nyo yung mga tsuhin-tsahin ninyo na ganyan, ano? And you tell them na kuya o kaya naman ate o bunso, na appreciate ko ang ginagawa mo. O kasi hindi ko magagawa yung pagbibigay mo ng panahon, 'di ba, ng yung pagpapagod mo. Ayan, kapiling ang ating mga magulang. It's not an easy job. Okay? Sa inyong sa mga opisina, pinagtatrabahuhan natin, merong 8 hours, 'di ba, ng duty. O kung mag-overtime ka, 10 hours, feeling mo pagod ka na. Kapag ka kayo nag-aalaga ng mga mahal nyo sa buhay na may sakit o kaya matatanda na, walang oras. Hindi ho 8 oras ang trabaho, walang oras. Okay? Kaya you learn to appreciate your brother or your sister or kung sino mang inyong relative na nagtsatsaga na mag-alaga at magbigay ng oras nila at panahon. Sa totoo lang, pwede silang maghanap buhay ng kanila. Diba? Pwede rin silang mamasukan, maganda ang posisyon, pwede rin nilang pangawakan, but they chose to be beside yung kanilang inyong mga magulang, 'di ba? Kaya palakpakan niyo sila and you appreciate them, ano, you thank them, lalo na kung meron kayong miyembro ng pamilya na katulad nitong sina Ramon, 'di ba, na mas pinili talagang sige, 'di ba, alin na magsabay-sabay, basta kapiling ko si tatay, nakapagserbisyo ako. Be thankful, 'di ba, be grateful to them. Without them, aba, baka mas napabilis ang buhay, baka kwento na lang yung lolo nyo, yung lola nyo, o yung tatay nyo, o yung nanay nyo mismo. Diba? Dahil wala namang mag-aalaga. Yun ang masakit na mga ending. 20 minutes makalipas na ang alas 2 ng hapon, mga kapamilya. Thank you so very much, ano, sa lahat ng mga tumutok sa ating kwento for today. Bukas ulit, pagsalu-saluhan natin mga fresh na stories na, no, starting tomorrow. Ayan, pero yung ating mga hotness overload, naka-on hold muna. Ayan, para pagbigyang daan ng mga unforeseen events na nangyari nitong mga nakaraan. Especially nga sa ating mga kapamilya. Ayan, at nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. God bless you and take care, mga kapamilya, ha? At yan ang kabuuan ng ating kwento for today. Hashtag Dear M.O.R. Alagain.